Kod mene čuvam ga kraj kreveta. Još volim te bez promene, ma znam, gori sam od deteta. Ostalo je srce moje kod tebe, više ti ne treba. Ti hladna si bez promene, ma znam, gora si od deteta. Ja sam bio tvoj, on je bio svoj, ali ti si htjela samo njega. I to malo sjaja samo ostaje pored mene posle svega. Ja sam bio tvoj, on je bio svoj, ali ti si htjela samo njega. I to malo sjaja samo ostaje pored mene posle svega. Sjaj za usne kod mene, čuvam ga kraj kreveta. Još volim te bez promene, ma znam, gori sam od deteta. Ostale su pesme moje kod tebe, više ih i ne pevaš. I kad prođem s nekom drugom, briga te, više nas i ne gledaš. Ja sam bio tvoj, on je bio svoj, ali ti si htjela samo njega. I to malo sjaja samo ostaje pored mene posle svega. Ja sam bio tvoj, on je bio svoj, ali ti si htjela samo njega. I to malo sjaja samo ostaje pored mene posle svega. Sam bio tvoj, on je bio svoj, ali ti si htjela samo njega. I to malo sjaja samo ostaje pored mene posle svega. Ostale su pesme moje, kod tebe više